یعبد الناس، در جود و در سخا، در فیض رسانی و فیض بخشی، سخاوت، هر مفهومی که در کلمه جود به معنی احسان، سخاوت، نیکوکاری داخل ببی، ای اجود و ای صیغه اسم تفضیل هست، یعنی با جود ترین، جواد ترین، سخاوت مند ترین مردمان پیغمبر علیه السلام و ای واجه خلق کریم، اخلاق طیبه و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندگی عمومی استفاده در ایشانا و پدا رمضان مبارک ماه حضرت اجود بو، انگر چه آجودی که اجوده پیسرا بازم شی چند برابر بالای رفت و اضافه بو در بذل بخششا، در تمام صفات کمالا که مربوط به بخشیدن و دیگ و عطا کنگه، که محدثین فرمانا ای کلمه جود در مقابل سخا خیلی اهمی کلمه ای. سخاوت شاید مردمان یک مالی دیگا، مالی تو که سخاوت کنگی، تصور کنه مثلا در امتهای قبل از اسلام سیدنا عیسی علی نبینا و علیه و علی جمیع الانبیاء الصلاة والسلام، حاتم الطائی خیلی مشهور ہیں، پانا که ما شما زبان زدیں، وقتی که مردم سخاوت ہے، بذل و بخشش ہے، مہمان نوازی ہے، چیز دیگه بدگران، مثال جننگوشی فلانی مثل حاتم الطائی ہیں، مشهور ہیں که حاتم واقعات دو مختصر میں اشارہ کنو، وقتی که حاتم پانگا مردی یا تو یا مقدار شکری لوٹے ہیں، اکتاوان وشتا غریب یا کسی نیاز به شکر مقدار هستا، مثلا کیلو یا شکر منا بده، آئی دستور دا کی گونی بڑھ کنم بده انتی، جنین اعتراض کو، خانم اعتراض کو، وشتی که ایشی بزگی مردمی یا کیلو یا سوال کتگا تو پنج کیلو بداتے ہیں، تو پنج کیلو بھی داتے ہیں جو بھی تو دنیا داتے گا اسی حال، یا گونی شی نیاز گشتر ہیں دیگر نیاز مند ہستا شی همین چو یا کین کیلو دو کیلو پنج کیلو بسا همیشی راضی بو. خاتمہ جواب دا بو تی خانم گوشتی خانم اگرچه یہ سائل به همی اندازہ راضی بو بل حاتم شان گر کو جائیں، حاتم لیاقت و قابلیت کو جائیں کہ یک کیلو دو کیلو پنج کیلو بدن ایک سائلی، یعنی منی شان ہے منی مقام خلاف اسی کہ میں ہوتی سائلہ معمولی چیزیں بدے ہوں، بعد کمال احسان و جود عید سر ظاہر بھی یک ای واقع ہیں دیگی ایک واقع ہے کہ یک مزنی پادشاہ یا آ وقت ہے اطلاع رسے کہ حاتم تائیہ یک زبردستین تیز رفتاری باد و پائیں اسب بھی ہستی کہ یہ پہمین تیز رفتاری اسب کسی یا حدیہ در ای وقتی رو زمین تہنی نامی نوشتی یک پی کی مخصوصی مطی خاصی مردمی راہدہ کہ یہ اپسا تو سخی مردمی ہے منا بدے اسی تعریف میں بعد اشکتا ہے یہ مرد شپا بھی وحد رسے حاتمہ داشت و شام و تام و مہمانداری و قول بلوچان بیٹو گوشتی کو تو واپین تھی آ مرد چارے ہیں نو شپ ہیں نامے دے گا وقت ہستے ماں یہ حتم سباہ یہ نامے کدا حاتمہ کے چارے افسوسی ہوا اسی تو من ہماوادی کے یہاں تک تھے یہ نامہ بداتے ہیں یہ اپس باد پائین و تیز رفتارین و کم نظیرین کہ آپ پادشاہش میں گا لورتا یہ ہمشین دوشی میں پتاو کوشتا تھے یہ مہمانی کو تو انتر داتا چدا انداز بھی کہ یہ مرد با این که آ وقتی نصرانیت دینی تو کایا و اسلام شرف آیا نصیب نبو آیا دو چوک یک پسر حضرت عدی ابن حاتم حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام ہیں و آیا گوہاری آیا مشرب اسلام تا حضرت عدی باریا آیا عمر باریا بعد رواتی حتی جانکہ 120 سال اللہ تعالیٰ یہ عمر دا و بعض حدیثیں یداد چې نبی صلی الله علیه وسلم روات فرمان تھا وا ای جن مشرب اسلام نبو. نو سخاوت از خان گوشگ نبوتا سخی ترین فرد چی که سخاوت در مال و ورگین دایگین پولین تو نانین تو برنجین تو دنیاوی امور بزل و بخشش از سخاوتی گوشن، ولی جود شامل همه کمالات و چیزانی هن که آیا چنایا مردم چی یکی وجودا استفاده کنن. مثلا علم، علم وسیع رسول الله صلی الله علیه وسلم که مروشی تمام دنیا و عالم و جهان جن و انس و ملک و فرشته تمام چه نبی صلی الله علیه وسلم علوم نبوت دریای سیراب بهرمند چه حضرت کمالات علمی دینی و دنیوی ظاهری و باطنی تمام جهان مستفیدیں اشی جودیں. و ای جودیں که حضرت اشی تو کا نہ صاحب جود و سخائیں بلکہ اجود الناس ہیں عموما در عموم حالاتا، و رمضان کے ببوتی ای اجود الناس بودن چند برابر اضافه بود رمضان ماہ تا. معلومی که ای زمان رمضان مدتا یک تاثیر عظیمی در انسان کمالات بالا برگا اللہ تعالی عطا فرمائے تھا. ہمیشہ یہ ماہ مبارک تھا شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن نازل ہو، جبریل علیہ السلام ملاقات حاصل ہو، نبوت آغاز ہو. و دیم طرح یہ تھا کہ وقتی کہ جبریل علیہ السلام رمضان ماہ واجہ ملاقات تشریفیا و گو حضرتا قرآن اس دور کو، جبریل علیہ السلام قرآن قرآت کو تلاوت کو نبی علیہ السلام استماع فرمائیں، حضرت علیہ السلام دور کو جبریل استماع فرمائیں کہ واضح بزرگان فرمانا یہ حافظانی پشتا رمضان قرآن دور سورت وانگ یعنی قرآن وانگ بھی مختلی پشتا اقتدا کنن قرآن استماع کنن گوش دارا، حافظان پشتا قرآن گوش دارا کہ بھی اسی ماخوز ان چما سنت پیغمبر علیہ السلام و جبریل علیہ السلام. ہر سال رمضان ماہ جبریل علیہ السلام یاد برائے دور قناق دورہ کنا قرآن مجید، و آخری سالہ یہ دنیا مستعار ظاہری حیات آریتی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک یہ دنیاوی زندگی مبارک آخری سالہ جبریل علیہ السلام دو مرتبہ آیا دوبارہ قرآن مجید دور کو. احادیث آیا تک یہ وقت کہ جبریل یہ جبریل صحبت گو پیامبر علیہ السلام و نبی علیہ السلام مجلس تھا جبریل حاضر ہوا، و جبرائیل مجلس دار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضری. سبحان اللہ، نور علا نور مصداق، بلے چه مصداقی انسان حد درک و فهمہ بنی آدم درک و فهمہ یہ کمال خیلی فراتر ہے انوار اضافہ بودن کہ چه دو نورانیت التقاء جبرائیل نورانی و یکی از اشرف الملائکہ و جناب محمد مصطفی علیہ السلام از بنی آدم و از جنس بشر ولی افضل از همه انواع کائنات و مخلوقات در نورانیتا. وقتی که این نشست با هم بود این دو شخصیت عظیم ظاهر که با کمالی انسانانی با هم نزدیک بود و مجالست و هم نشینی چقدر تاثیر عظیم هستین، چقدر برکاتی هستین. فرمانی صحابی کی ای وقتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ صاحب جود و اجود الناس با جود ترین مخلوقات انسانانا و اجود ما یکونو فی رمضان، رمضان واجب پدا ہم صاحب جود تر بود پدا ای وقتی کہ جبرائیل صحبت بود تو قرآن ہوا نگ بود ہم دگا واجہ واجہ آپ با جود و سخاب وقت در علوم در معارف در کمالات علمی عملی ظاهری باطنی به اندازه بتگد که صحابی چدا بالاترین تشبیه نگندیتی زبان تا که تشبیه بدن که فرمانی حضرت کر ریح المرسلہ نبی علیہ السلام چنان صاحب جود بود و اجود الناس بود که مانند باد، نسبتاً باد سری، باد تندی که آئی برای تمام عالم ویل کنه بودتا، رها کنه بودتا. مثلا چی مثال مردم داد کن که مردم بپهمی کی فهم با آئی کمالات رسد کن؟ نبی علیہ السلام انبیاء کمالات عقل فهم درک در خاصر چی چیزاں دنیاوی معمولی مثال تا ادامه شمه. مثلا همین مسجد دفا پرزگان دری پچکنه گرمی و هدا نمروچا مردم چانگو گرما پیدا گام به طرف مسجد داخل وگا یا برا در یکی پچ بکن مردم همود متری راه حداقل یک سردی همین مسجد گوات کوریران احساس کنه. مدینه منوره وقتی مردم راه می هنو دروازه با این که پچه ولی او ده قدرت سرمایش دستگاهانی که 7 کیلومتر مسیر را ایران مشین و دستگاه و کامپیوتر سرا خاموش روشنه با روشنه تقریبا مثلا این چو فاصله که من نشته گونده تا او ده که بلا تشبیه مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازه پچین رو برو کسی رسی همه ده اثر دیه اثر که جنت بو خوشبویی حدیث یاتا که آئی 80 یا 40 یا 80 سال بعد رواتان گیشته یاتا که آئی بو جنت خوشبویی همین چه سال راه رو مردمان پونزا رسید. و بعضی مجرمان هنچی هستن حدیث یاتا که آ جنت داخل نبا نعوذ بالله که هیچی و تیج بجای وقت جنت بو هم آنی دماغ نلگی چما گناه عظمت آنی دماغ. از جمله آیان همه جنینان یه نام گرگ بوده ای حدیث تا که جنتا نروان تو بویش بهش دنجا همه آیان ها که آیان توری چوتی خانه یا منزلا و تا آرائش کنا و تی وزقتا و تی لباسا و تی سروپا و تی وسائلا توری و تا آرائشی دیا که نیتش اشیه که ما چلوگ دربین تا اپلان جاها که روین یا برگردین هر مردین نام حرمی مار بگیندی می طرفت تمایل پیدا بکن ای به ما علاقه من ببی می عشق ای دل تو که بنندی یا او تی خوشبویی پمشا جنینا چین خوشبویی استعمال کنه که ای بو چه ای وجودا جندگا منتقل ببی به دیگر پونزا برسی حرامه. جنین خوشبویی رنگ ببی بویی مبی در واقع چو قدیمی دونگی مثلا چوبتگش یا هنو مثلا پوکی همی پردر هم بازی سخت بو کنه همه شام باید احتیاط کنه پودری فلانی مثلا بخاطر یک حرارتی گرمایشی تیزی عرقی به اندازه نیاز هنچی خشکین چیز ببن مردی نگاه بو بی اترا رنگی میبی یا و تی وضع قطعا مودا و تی کوشانا و تی لباسا و تی جامعه و پاجامیانا چادرانا طوری عمدن آماده کنن که بیرون که رفتن حرکه بگندی ایبانه چطور این جنینه چه آیه بوا دیگرانی دماغ نامحرمانی معطر ببی هدف ایشی آدگاه به من تمایل پیدا بکنه مایلاتون حدیث ہے حتی که شام وقت هن نامحرمان طرفا میل چهسانا دلش تمایل داری ممیلاتون طوری وقت ادا دریاران که مردینانی چم ماو آنی دل هم طرفا کش بدین تو مایل بکنه جذب بکنه و شانی سرانی نشانی ایشیه که شانی مودان طوری بستگن که گوشه از نعمت البخت بختی هشتر آیه کوهند چطوره بختی هشترانی کوهند نولان این مودانش رو گندی ایده چیه نزن بول لینا میچ بلا هم چشکانی چو هشترانی راحت پیمایانه که اگه سوار بی بردین چو کلو کی وطا داشت کتا هشتر راحت سرانشتا جنین سر دمات سران سران وحار سران شان کجاویان سرا سوارا مسیتانی دپا یرکبای رواتی حتا هنو کجا کجاوی ہیں هنو کی کجاوا جیپ اسٹیشن ہے ہمیں دیکھیں نام پر نامی ماشینان ہمانی ساتھ سموشتا کن چی نام دیکھیں کارینائیں کرولائیں پرادویں یا آدگاہ ہمیں ہمیں جہلوکینا کجاوا هنو کی کجاوا اور خوشتران سرا چی ایڈرس کتا جنین ہمشی تو کافی نام هنو کی کجاوا حدیث ہے عالم گوشا ہمشانا نو شکه گا ماشین داری ترمز کان جندی مردینی انو جند کے رانندہ بو ہاں گورا ماشینہ در کے بھی ایک لباس ہے زرق و بر شوق و شان اور یہ عطر بو ہر کسی پیدا گزی ہاں نفس یہ سار دینا کیسے چھوٹی ماشین بوئی پیدا گئے. حدیث ہے حتی عشاء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها كما قال عليه السلام. ایشان نہ جنت داخل بائی پہ میں جنی نہ نہ جنت بو ایشان دماغ لگی انت جنت نزدیک ہن کنا کنا باقی 40 سال رہا جنت خوشبو رو اثر کام زا تمام یہ مسائل رعایت کنا گلو تھا. بس ہن فقط مختصر اشی کہ الحمدللہ ما واجہ جود بارے عرض کو کہ رمضان چندین چیز روی ہم بو واجہ اجود الناس بودن خلقی عادتی ذاتی شی سے چار برابر اضافہ بو. مثل یک باد روانی کے باد تشویب چے دیکھ بتا ایک حدیثی تفسیری قرآن آتے ہر کلمات کا رموز ہے اشارات ہے علماء توضیح دیں اگر آ بحثان یک یک بکنے یا ہر یک جملے سرا چندین وقت زمان رو بحث کرنے گئے کہ ادھا مثلا گو گواتا پچھے تشبیح دیکھ بتا واجہ جود و سخاوت انتہائی فرمانا کہ گوات نفع گوات نفع غیر محدود ہیں آپ نفع محدود ترین ادگی چیزانی نفع محدود ترین ولی گوات ایک ہنچین چیزی کہ گوات کے تند کشی آئی سردی حد اقل به تمام نہ تمام انسانا آئی پائدہ درخت رسی گوات ہے درختانی دنزان چندی درختانی بیماریانا مریضیانا حشراتا دور کن تو بالدان و چ آئی فیضا ہم گوات ہے کہ ہم درخت ہم استفادے کن دریا ہم استفادے کن ایشان ناخدایاں برای جس کہنے کہ ہمیں ماہی گرن تو زانا یہ ہورا آپا گواتا پہ دریا دریا سرینی دیم آدم ہول دم مواجی کنشی چنچو منافع ہستے ہیں درو علوم ہم بہر یک علوم طبیعی مختلفی رشتیانی دانشمندان مربوط ہیں شان توضیحات کے زانے دیس یعنی گوات آئی دارائے نفع عموم و دارائے سرعت و دارائے فیض عام برای تمام کائناتا. لذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جود فیض برکت با گوات و آئی سرعت و آئی عمومیت تشبیح دے گی سبحان اللہ. باوجود شی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمانی کہ رمضان ہے وقتی کہ عشر آخر آخری دہا داخل بو مثل ہمیشہ کہ اللہ ہمارا شما رہن توفیق داتا یہ عشر آخر شب اولی شپیں بستی یکم شپیں حضرت علیہ السلام فرمانی بی بی مثال دا شد مئزره نبی علیہ السلام اوتی کمر بست برا عبادتا اللہ عملا کمر بندہ یا نبندہ چکو بہدیم حضرت یہ کار جدی بھی تصمیم گری کی کار ہر قیمت میں انجام دوں شاد منی کمر یا مقدار فشار بھی ہے یا سرعت منی کند بھی اور وہ حدہ میں بلوچان چکتا مہمی کار رہا ہے وہ لانکش بستا چادری زورتا کش لونگی لانک بستا وہ کاری جدیت چاہ نشان نشداتا یہ کارش کتا کارتا قوت بیشتر جدیت بیشتر وہ ایک کمر بندگا کمر محکم بھی کار بکن بعضی فرمانا کہ یہ حقیقی معنی ہے بعضی فرمانا کہ بی بی مقصد چی کہ نہیں حضرت برائے عبادتا آمادگی های جدی تری اتخاذ فرمائیں از عشر اخیر شفا رمضان مبارک و اے قضا اہلہ حضرت اوتی اہل ایالا بیدار فرمائیں وقت حجریان دپا بی بیان ہر ایک حجرے لوگ ہستا رتواری کو تشریفی بو کہ پادائی اللہ رحمت نازل بوگا اس پن تو کا عبادت و تا مشغول بدارے لذا مبارک بی بخصوص آکسانی کے یہ شپ تہا یہ شپا بعد یہ آخری ایام رمضان ہے کہ رمضان چھوئی تھی بے اصطلاح نوی سندیانی بعض یہ کتاب آنتا ہوتی تبل رحیلہ وتی کوچ کنگے برگشت زمان برگشت چبی آغاز بوگے دوبارہ بسوئے ہما جائے کہ ای مقام اللہ تعالی علم بربارت وکا تبلا بسدا درا رکھیں کم کم کہ اے امت مواظب بک منو کم کم من برگردگے تلاشت وکایاں و ای شپانا ایک خصوصیتی ہنچی حق آ پیشی دہیانا نیست دوین دہیانا ہمشان نبی کریم علیہ السلام نے جدیات اس پنتا واجہ تمام زندگیاں مبارکیں ہر سال اعتکاف کرنا مسجد شریف تو کا متقب ہوا صحابہ بھی اعتکاف تشویق و ترغیب دیا اس ہم یہ خاطر ہے کہ امت ہے ہما کمزورترین مردم ہم در ہمت اوتگا بتواند ایک توشگی عظیمین در اس زندگی چند روچا برا آخرت آمادہ کت بکن مبارک بھی بر شما مسلمین عموماً و بخصوص برائے معتکفین کے جو مروچگی غروب لحظہ پیش و شپا از یہ شپا بانیت اعتکاف در مساجد نشتگا ہم برائے شما این مسجد معتکفین مسجد جامع چابہر ہے و تمام این مساجد ہے یہ شہر ہے و تمام مسلمانان روزدار مومنین روزدار و اعتکاف نشین کہ آیا در تمام عالم اسلام اللہ تعالی رمضان سعادت و رمضان تراویح رمضان بندگی و عبادت و روچگ توفیق و تراویح توفیق و انجام تہا اس پان تہا تا آخر حیات اعتکاف توفیق عطا فرمائیں تگا امیدوار ہوں اللہ تعالی جل شانو سعادت قبولیت ہیں چونکہ یہ عمل توفیق داتا انشاءاللہ امید ہے کہ آئی مقبولیت سعادتا ببخشی بما شما درست تمام امتا جز مقبولان درگاہ ہمارا شمارا تمام مؤمنات قرار بدن یہ شبہ لیالی قدر بجہات مختلف شان فضائل ہستے ہیں پیس را بیان بکے من آپ پیشین شپان کلا کلو کی خبر کو منگو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت چہب دہم بغیر تاہمی بستی حکم شپا اقوال مختلفی ہستے ہیں کہ یہ پہمی انسان برترین بہترین بعد از رسول خدا علیہ السلام و بعد از ستہ خلیفہ گزشتہ قبل از آئی تمام ای امت کائنات توگا آسمان ای چتر چیرا و زمین ای پوست سرا خاک سرا آوتی وقت توگا برترین بالاترین و بلند مقام ترین اللہ بندہ و مخصوصین کلمہ گو رسول پاک علیہ السلام شہدائی و جان نثار و اہل بیت اللہ کو ذات و سامات سیدہ فاطمہ البتول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی انہائے جفت و ہمسر و شوہر آئی در ای دنیا در سال چہل ہجریہ رمضان چہل ہجریہ برواتی حبدہ حجدہ نوزدہ یہ شبانتا یہ واجہ بے مقام رفیع شہادت اللہ تعالی ای مقام عظیمہ بعض بشہادت مقام عظیمتر اللہ تعالی چند دین برابر بالا بو و ای روسیاہی برا خوارج فرقیہ خارجیاں فرقی خوارج کے آنی یک نمونے کوتاہی خلاصہ شدہ و پشردے یا نسبتاً کم کینکتری مروچ کی زمانہ نسبت بے حضرت علی و ای خاندانہ و نسبت بے بعضی صحابہ خوارج فرقہ انما ملک قابوس سلطان قابوس حکومت شان جو خوارج اندر واگے ول ہن گمارا کو میں حکومت صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا رفتار کرنا اللہ تعالی ہدایت کے اندر سنا مارا انا پاکانا و یہ امت در سال 40 ہجریہ 40 ہجریہ رمضان با یہ داغ بزرگترین داغ جدائی و یہ عالم دنیا محرومیت وجود پاک و نازنین سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ محروم بتو و بعد ازائی اختلافات در عالم اسلام تھا عظیم وجود ہے کہ حضرت عثمان شہادت بعد شروع بوتے کہتا روز بروز دیما روان بوتا و اللہ تعالی و تی صالحین بندیانی موت ہم در بہترین ایام تھا شنگ آس سباک واجہ ضربت وارد جمعہ بامگاہ رمضان 17 و جمعہ یا بعضی گوشتا کہ 18-19 تاریخ مختلف ہیں ولی اہل سنت گشتی ای تاریخ چرا تکیہ کتا و ای شبہ شبہ قدر لیالی قدر کشانی قدرہ ما شما بزانی اگر قدر دانی بی بی بقول شاعرہ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی کسی قدر مزان قیمت مزان ارزش مزان آئی بزرگترین نعمتن تو کا داخلی بھی تو ہم چو حالی دست ہم در بھی اللہ تعالی جل شانو مارا خالی دست مکم بود لطف و فضل کرما انشاءاللہ با دوستان از علماء بزرگواران و رده اول مدرسین حوزه مروچی نشستی مختصرین هستا گذشته سالان بعضی دوستان گله مندتن که ما 10 روز آخری اشرا ادامو تقفین بعضی مسائلہ نا آگاہاں اعتکاف مثلا نزانا ممکنه حضرت بی هنچی عملی بی که اعتکاف جندی خراب بی علماء ره بدهی برا ما بیان کن صحبتی بودتا انشاءالله بعضی علماء آماده هن حوزه مدرسین علماء رده اول شخصیتان علمی که این کار انشاءالله امری با همی برنامه یا روزانه بلی منظور اشیه که برا باند ما ساعتی تاین نکتا و خاطر اشیه که شما اولی شب اینشی مرو چگین شبا تا باند سباها تا باند زورا شما وطی حالات و کیفیات اده استراحت واب بیداری وضوع فراغت وقتا اندازہ کتنے کنی اور انشاءاللہ باندھ شب ماشمار جست کنی کہ چھ وقت مفید ہیں ظاہران واجہان گوشن کہ ظہر نمازاران شاد بی بی کہ روزانہ ایک نفری دو نفر بنوبتا یا یہاں بازی چیزانا کہ طبق برنامہ نوی سنگ بتگم ودا بازی مسائل ضروریہ برا دینہ و برا اعتکافہ و برا فضائلہ برا معتقداتہ اعمال انشاءاللہ بیان کنا وچہ خواہرانی قسمتا ہم که من آوازه دارن تو اشکونه استدعا این که آن در میان کسانی که آیان به مسائل دینی مسائل اسلامی به نماز روچک و وضو دزماز و نماز شان غسل این مسائل چه ادگران آگاه درم سبب فاضله ها عالمه ها و انتگیش یا ادگران کود و من سابقش یه چیزانی اعمال فضائل مسائل یاد کرے موجود ہستے انشاءاللہ کہ آیا ہم ہمیں جدیت بکنا آ ساعتی کی یہ واجہان یا جانتا ہو ادھا بیان کنا درستان و بلند گوچ ان بیانا مردین جنین استفادہ کنا انشاءاللہ و ادھگی اوقاتا آیا براوت وقت درگی جان کے استراحتا وابا سہرا شپے روچے عبادات خاصی کنا تلاوت قرآن کوشش کنی شما درستان قرآن تلاوت مزنی سعادتی حتی من پیشنهاد دا پیستر هم نکلا شپی اگر کسی قرآن پاک سعادت وانگه انگه حاصل نه تلاش که همی هشت و نه روز ده روز تو که یکی وقتی چمی اوتی دوستان که مست قرآن زانا چنا قرآن یاد بگیری یک جزی هم برگی سالا دهین روچن یاد بگیری مزنی دنیایی یک رکوی یاد بگیری تی استعداد مطابقا مزنی عالمی دنیایی هنچکه تبلیغی جماعتی دوست هستن وقتی شام دی تشکیل ها روان یک وقتی استراحتی کتش وحدان ما دیستن قرآن نمرو چا زهرا پیش پادش کتا منظم ربتن وضوی نماز مثلا چاشتی چیزی وانده پدا تعلیمی بود مطور خصوصی مسائل گفتگو بود یک نفر دو نفر یک نفر آگاه ترین یه حواله بود برای آن نمازیان شما طریقه وضوی طریقه نمازی طریقه غسل یه کار هم شما بود دوستانی که جماعت هم را بودتگان تبلیغ را بودتگان یه چیزان زانا یه ثواب بزرگان تو احمد تا کنم از این چیزی شما یکی عبادت تو که صدها عبادت برایت یک جا جمع کتن کنی آ بی بیان و جنی آدم هم همی کار حتما بکنه نصیحت وقت آنا نصیحت کنه مسائل وانگ وادا مسائلش بگشن تو من مروجی هم یک چند جنی آدم یه حتی کتن لاتی مسائلش دریافت کنه که یه هم تلوگان تا اعتقاف هم دیگه مسائل ورا لکه دو نفر آگوش که میں نکے گو میں نماز چھ ہب دہم گدا مسجد نشتا چھ ہب دہم چھ بغدا مسجد ہیں ایم اعتکاف ارادہ پاری ہم بوتا و دگے میں ملکی ہم نام یہ ایک منطقے دوری محرومی آ منطقے مردم لہتی پاری یا پیراری ہتے کہ احمد جنان جا اعتکاف نشتا ہن چھ شان دزماز گرا کہ نزان تھا شان نمازی کہ نزان تھا نماز وانہ کہ نزان تھا الحمدللہ نو بہترین نماز زانو کا مسائل زانو کا آموزش حاصل کتا ما سالان پیشی یک دو سال پیش ادب دغه و جزو بهترین مثلا کسانیان کوتی آداب دین نماز ای چیزانی خوب دیاتش گفتا ما گو اگر همیشی بی منیت همیشی گورا و شر اگر نه هوش کا واد وادی بازی چوک لوکان بازی همین کم په همین دو تا رکان جا که جی کتا ایدا مردینا هم متعذی بودن گاهی شکایتش نوشته با من یادداشتش داد تکشان جا که جانا دبو جو هدا فران تشان طبیعی هم یه مقدار مونتا توصیه بی که هم شما رعات کنی هم جنی آدم ها پیچه که نامحرمین جنین صوت و صدا هم برای نامحرمین مردینا عورتین تو ستر رعایت کنه که بیش ما برای عبادتی حتی که مادران خواهران چونکان ما الله تعالى توفيق بدن قبول بك برا ما هم دعاء خير بكني الله تعالى جزاء خير عطا فرماني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.